Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Дзе завыў сабака, потым захліпнуўся, завішчэў, нібы яго моцна перацялі, і ўрэшце змоўк. Пранцішэ памаўчаў, падумаў: а як цэлую дзіду можна было перахоўваць, туды-сюды вазіць? Гаворка ўсяго толькі пра наканечнік, састаўлены з двух паловаў і цвіка ад крыжа Гасподня з абкручаных па загадзе Отана першага срэбным дротам. «Усё? Я магу нарэшце заснуць, мой пан?» Атрутай у голасе доктара можна было забіць усіх пацукоў слуцкага замка. Але Вырвіч ужо звык да шыпенні крыкаў свайго слугі і загаварыў зноў: «Доктар! А, доктар, а ты не думаеш, што хоць сапегай даў слова, калі мы перададзім Саламею ў іхнія рукі, атрымаецца спечкі на патэльню? Ад яе ж усё роўна будуць патрабаваць выдаць таямніцу». На гэты раз лёднік не вылаяўся і адказаў, памаўчаўшы халодным, як лязо, голасам: «Думаю. Мае мазгі так ужо зладжаныя, што не могуць не думаць, але на пачатку трэба вырашыць адну праблему, а потым брацца за наступную». Зноў памаўчаў і прамовіў цяпер ужо зусім загадна: «І калі ж вы зараз жа, гаспадар, не змоўкніце, не дасце мне скарыстацца з магчымасці, можа, апошні раз у жыцці нармальна выспацца, я не пагляджу на ўсе тонкасці адносін сюзерэн раб і адлупцую вас па тым самым месцы, якое вы неаднойчы, мусіць, падстаўлялі вашым бедным настаўнікам». У Пранцішэ не знайшлося сілы на абурэнне дзёрзкасцю слугі, вочы зліпліся, нібыта іх склеілі смалой начніцы, і шкаляр праваліўся ў сон. Сніліся яму бясконцыя анфілады пустых пакояў са шпалерамі ў залатыя кветкі, па якіх лунала ў шырачэзнай сукенцы рагоўцы, расшытай перлінамі, паненка паланейка. Ваевадзянка срабрыста смяялася, увесь час то набліжаючыся, то аддаляючыся ад Пранцішэ, які спрабаваў ухапіцца хоць за крысо ейнай сукенкі. А калі яму нарэшце ўдалося ўзяцца за краёчак бязважкай блакітнай тканіны, з яе пасыпаліся перліны і з дробным стукатам пачалі сыпацца ўсё хутчэй, зліваючыся з рогатам паненкі. Урэшце Пранцішэ з жахам заўважыў, што ўся паненка рассыпаецца на дробныя перлінкі. Ейная постаць вытанчаецца, растае, і ўрэшце на падлозе засталіся роўным слоем ляжаць толькі перліны, а смех панны усё гучэў, гучэў, і перлінаў усё прыбаўлялася. Іх насыпалася столькі, што шарготкія сумёты падняліся па калені Пранцішэ вышэй, вышэй. Вырвіч ужо не мог ісці, разграбаў непаслухмяныя гурбы з перлінаў рукамі, а Баінская ўсё смяялася гучней, гучней і гучней. Пранціш проснулся от крумкання ворон. Подобно гэтай птушкі будуць праследаваць яго цяпер па жыцці. Ёсць жа такая прымха, нібыта кожнаму чалавеку адпавядае не толькі тэмперамент, вызначаны перабольшаным утрыманнем у арганізме пэўнай вадкасці, вады, крыві, флегмы альбо жоўці, але нейкая жывёла, расліна, мінерал, колер, лічба. Па ўсім падобна, што Пранцішава птушка не арол, не голуб і не ластаўка, а варона. Вось жа ганьба, каб толькі хто не даведаўся. Лёднік галіўся перад трумо з чорнага дрэва, схіліўшыся над мядзяным тазікам. Ён прабуркатаў нешта падобнае да нарэшце вас пан зрабіў ласку ўстаць і працягваў плённы занятак. Пранціш з расчараваннем правёў далоні па сваім гладкім падбароддзі, нібыта спадзяваўся, што занач на ім пачала расці барада, споўз з ложка, мімаходзь адзначыўшы, што дробных крывасмокаў, якія так псуюць начлег нават у палацы, амаль тут не было. Нібы нават блохі ды клапы пачуваліся ў гэтых сценах няўтульна. Наблізіўся да невялікага скругленага наверсе акна, за якім чулася крумканне. У акне былі шыбы са шклом. Не якая-небудзь зашмальцаваная папера альбо бычыны пухір. І праз гэтае шкло хлопец пабачыў прывязаныя да слупоў не зусім свежыя трупы. Ясна, што памерлы адышлі смерцю гвалтоўнай і пакутніцкай і па волі князя. Па рэштках адзежы можна было зразумець, што гэта не сяляне. Варона ўселася на чэрап з парэшткамі сівых валасоў. Пранціш адвярнуўся. Лёднік кінуў востры погляд на ягоны збляднелы твар, спаласнуў рукі ў тазіку, акуратна выцер рушніком. Кожны палец асобна, як відаць, прывучыўся за час лекарскай практыкі. Значыць так, юнача, гулі скончыліся. Цяпер мы танчым са смерцю. Князю Гераніму ў вочы не глядзець, кланяцца, як мага часцей і ніжэй не пераломіся. На каленькі падаць таксама не саромся, не забывай, ты, немец, тупы нямецкі недавучаны студэнт бурш, які ні слова па-тутэйшаму не разумее. Паколькі пры двары, асабліва ў гарнізоне, на нямецкай мове гавораць амаль усе, калі давядзецца адкрыць рот, фразы паўтарай толькі тыя, якія мы з табой вывучылі. Калі што, я сам усё за цябе скажу. Ясна? Пранціш глядзеў на суровы твар лёдніка і адчуваў, як па спіне пабеглі халодныя дрыжыкі. Раптам у замкавым двары нешта заляскатала, загрукатала, наставаў час жалезнай чарапахі. Давялося доўга гадаць, чаму лёднік так пільна павучаў яго, як паводзіцца з гаспадаром гэтага замка. Прасцей было дагадзіць істэрычнай паненцы, якая адначасова патрабуе зачыніць акно бо дзьме і свежага паветра бо задушна. Цяжка было і ўстрымацца ад небяспечнага выразу твары пры поглядзе на князя. бо яму сапраўды найбольш падыходзіла найменне дзікі, як казалі пра яго тыя, хто ад яго не залежаў. Князь Гіранім быў у сармацкім строі. Цёмна-сіні кунтуш з залатымі шнурамі, кармазынавы жупан з дыяментавымі гузамі пад перазаны шыкоўным літым пасам, такі адкалі тут жа на славутай слуцкай персіярні, сабаліная шапка з велізарным дыяментам, шабля карабела пералівалася рубінамі і смарагдамі, на бледнай жаўцізной скуры недарэчна выглядалі чорныя густыя бровы і чорныя вочы, што блішчэлі, як у вар'ята. Нервовыя ноздры раздзімаліся, як быццам князь увесь час чакаў нападу, хаця хутчэй за ўсё менавіта так і было. Доўгія чорныя сівізной вусы хавалі вузкія вусны. Відовішча яшчэ больш дзічэла, калі князь здымаў шапку. Бо галава яго была зусім лысая, бліскучы чэрап нагадваў востры канец яйка. Дадаць яшчэ, што ўсё князькае аблічча пакрывалі зморшчыны, як пусты кашэль. Пры гэтым сам князь быў шчуплы, але з вялікім жыватом, які звісаў над пасам. Плечы прыўзняты, як у ваўка, што збіраецца скочыць на ахвяру. Ён нагадваў пракаветнага кашчэя, людажэрнае паганскае боства пушчы. Франціш, паціраючы спрацаваны за раніцу важджаннем жалезным нутром нямецкай машыны рукі, сціпла стаяў за спінай пфальцмана, які захоплена на сумесі нямецкай, польскай і беларускай тлумачыў прызначэнне асобных дэталяў жалезнай чарапахі, якая ва ўсёй красе блішчала пасярод двара і сапраўды магла выклікаць захапленне і спалох. Гэты жалезны шкілет смока з калёсамі, рычагамі ўнутры і паднятым задам, катлом і цыліндрам рухавіка. Недарэмна лёднікі пранціш сёння завіхаліся, дапамагаючы немцу падрыхтаваць машыну да дэманстрацыі. «Хачу паглядзець, як яна папрацуе!» – заікаючыся высокім па-бабску голасам запатрабаваў князь. Слугі, што стаялі ў двары, усе як адзін падаліся назад, зазіраліся. «Як загадае ваша мосць!» Раскланяўся пфальцман, «толькі няхай прынясуць порах і ядры для гарматы». Франціш заўважыў, што лёднік зноў спахмурнеў. Так было, калі ўсё ведны доктар раніцаю цяміў, што папярэдня не заўважыў узброенасці чарапахі, на якую маглі ўсталёвацца маленечкія гарматы. Цяпер ясна дакараў сябе, што недаацаніў вынаходніцтва аднакурсніка. Як дамаўляліся, ў чарапаху залезлі лёднік і пфальцман, папярэдне распрануўшыся да кашуль. Францішаваму слузе дасталася самая няўдзячная частка працы. Ён павінен быў падтрымліваць агонь у катле, які награваў вялізную металічную колбу з вадой, адкуль пар ішоў у цыліндр. Усё рабілася вельмі марудна. Пакуль вугаль распаліўся, закіпела ў колбе вада, пакуль ціск пары зрабіўся дастатковы, зрушыліся з месца шатуны, скрануліся колы і колцы. Фальцман ірвануў на сябе падважнікі, І металічныя шчыты чарапахі самкнуліся так, што машына разам з рухавіком аказалася пад бліскучым панцырам з вузкімі шчылінамі дзеля агляду, праветрывання і стральбы з пісталетаў. У машыны было мноства маленькіх колаў на рухомых восях, што, як меркавалася, зробіць яе неверагодна ўстойлівай, дазволіць мінаць перашкоды. З галавы чарапахі валіў чорны дым, яна свістала, сіпела, гула. Колы з ляскатам зрушыліся, а паколькі на кожным з іх была зробленая бліскучая металёвая налепка, здавалася, што пачвара перабірае лапамі, як велізарная сараканожка. «А, пайшоў, пайшоў, цмок пайшоў!» – спалохана зашапталіся вакол. Крок, другі, пахолкі і пахолікі, гайдукі і паюкі, ветгрынкі і гусары, машталеры і туршаняты, што сабраліся ў двары, пачалі адыходзіць, хрысціцца, некаторыя ўчынілі гэтак жа, як камянецкія мужыкі, якія збеглі ад пфальцмана. Жанчыны і дзеці вішэлі. Здавалася, жалезную пачвару не стрымаюць ніякія сцены. Потым чарапаха застыла, з яе пысы высунулася маленькая кароткая гармата, скіравалася да ўсходняй сцяны. «Страляй! Валі!» Узбуджана крычаў Геранім Радзівіл, прытоптваючы нагой. Гармата выплюнула ядро. Сцяна вытрымала ўдар, хаця ў ёй утварылася заўважная выбоіна. Апошняя чэлядь з крыкам рассыпалася ў бакі, двор апусцеў. «Слаба! Мала!» – крычаў князь. Металёвая пласціна адышла, у адтуліну высунуўся спацелы, счырванелы твар пфальцмана. «Ваша мость, гэтая машына можа быць узброеная 12 такімі гарматамі па ўсім перыметра, якія змогуць з дапамогай адмысловых прыстасаванняў страляць адначасова, наносячы ворагу вялікую шкоду. Ну дык і ўсталюй іх!» Супакоіўся пан Гераним, зацікаўлена глядаючы сваю новую зброю. «У Слуцку лепшыя людвісарні ў краі, будзеш тут жыць, пакуль да ладу ўсё не давядзеш!» Над замкавым дваром кружлялі спалоханыя вароны. «Фальцман не ведае, у што ўвязаўся!» Ціха прамовіў таксама расчырванела ад знаходжання ў пякельнай машыне лёднік Пранцішу на вуха, калі яны ішлі ў палац, адстаўшы ад іншых. «Мне тут распавялі, як князь выпісаў быў швейцарца, які мусіў паставіць яму ў Слуцку конны помнік. Але пан Гераним так замучыў майстра парадамі і кантраляваннем, да таго ж прыставіў да яго адмысловых людзей, каб не давалі ўжываць віно, што майстар збег, а на развітанне пакінуў гаспадару цыдулку, у якой выказаў, што той не мае ніякага ўяўлення ні пра ліцейную справу, ні пра архітэктуру. Князь ледзь жоўцю не захлынуўся ад злосці, так што цяпер наўрад пфальцманам удасца ўцячы». Доктар памаўчаў, пакуль Пранціш ціха смяяўся і дадаў: «А машына ўсё-ткі марудная і неразваротлівая. Ідэю вадзянога рухавіка мы з Якубам разам абмяркоўвалі. Цяпер з ёй носіцца малады Кюнье, той Марыць перасоўваць французскую артылерыю з дапамогай паравых машын, а Пфальцман аб'яднаў усё ў адным: гарматы, рухавікі, абарончыя збудаванні. Лёднік уздыхнуў нават трохі зайздросна, і Прантіш зразумеў, што алхімікі ўсё-ткі аддае належнае вынаходніцкаму таленту аднакурсніка. Але з такой малой хуткасцю і кароткай дыстанцыі, ну, колькі таго вугля можна з сабой у машыну прыхапіць? Яна пакуль не надта зручная, і дзякуй Богу. І паглыбіўся ў звыклыя любамудрыі. Ведаеш, я думаю, Леонардо да Вінчы не змог здзейсніць ніводнае са сваіх вайсковых вынаходніцтваў яшчэ і таму, што тады у вайскоўцаў існаваў пэўны кодэкс гонару. Ганебным лічылася б заваяваць перамогу вось такой прыладай, а не хітрай стратэгіяй і мужнасцю вояў. Хаця, можа, я іх ідэалізую, яны проста былі недавукамі, як наш Август. Фальцман жа яму на пачатку праект пасылаў, але кароль нават не адказаў, затое пра машыну даведаўся князь Гераним. Нямецкія вучоныя былі ўдастоеныя гонару абедаць у вялікім палацы, які таксама знаходзіўся ў ніжнім замку і быў пабудаваны з таго, што ўзводзіла яшчэ колішняя гаспадыня Слуцку Анастасія Алелькавіч. Стол абедзены ледзь не тых часоў, з дубовых дошак таўшчынёю руку не самага кволага чалавека змяшчаў паводле сармацкага звычая чалавек 100. Колькі выпіта было пад гэтымі высокімі зводамі, колькі віватаў гучэла, колькі зухаватых шляхціцаў проста з-за стала адпраўляліся на двубой. А пасля, калі маглі гэта зрабіць, вярталіся ў залю, каб выпіць міравую. Альбо той, хто выжыў, піў адыходную за спачылага. Колькі старажытных ваярскіх песень тут прараўлі моцныя глоткі. Але такога магнацкага застолля, як цяпер ладзіў Гераним Радзівіл, нідзе больш нельга было пабачыць. Тут панавала цішыня. Іголка ўпадзе, пачуеш. Пасля таго, як гаспадар усеўся за асобны столік і за ягонай спінай стаў пахолак, чый абавязак быў спрабаваць кожную страву і пітво, што падаваліся князю, і гайдук, які па звычаі трымаў панскі палаш, зайграла цудоўная музыка. Заслізгалі за спінамі гасцей слугі ў блакітных пералівістых жупанах з залатымі гузікамі. За пояс кожнага былі засунутыя ласёвыя рукавіцы. Але гучна прамаўляць насмельваўся толькі той, да каго князь звяртаўся. Астатні час ад часу толькі перашэптваліся, намагаючыся не наклікаць падазрэнне гаспадара.